Sorry. En je hebt wel een activistische dochter, want die heeft gewoon dat knopje ingedrukt net. En toen was de opname gewoon gestopt, dat radicaal gestopt. Dat is de kleinzoon van de allerliefste. Oh, kijk eens. Ja. Nou, die heeft wel een lesje nodig in de persvrijheid. Ja. Oh, wacht. Ja, nee, ik ga naar buiten. Ja, ja, sorry. Ja? Ja. Oh, wacht. Oh, de deur gaat dicht natuurlijk. Oh, want ik wil wel blijven. Ja, dan moet maar ik wou eigenlijk even gaan roken. Maar mag dat niet meer? Oké, ja. Nou, helaas. Nou, dan zijn we weer binnen. En, nou, het is druk. En ja, er staat een combo klaar om af te gaan. Boven. Die gaan dan alles...